بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. تكبادو كتك الغلو نا تمبيتا جوزي واتو لبوفانيا غلو ولاتا لاتا الكواني متو مهما اكيو اندالية محجاجي فياكولا kwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa alipokufa wakawa wale jamaa sasa waona lo, mtu mwema huyo lazima azikwe, kaburi jengwe, watu wakae hapo wakitakidi kwamba ni mtu mwema. Hadithi yetu leo ni ya Ibn Abbas radhiallahu anhu. وعن ابن عباس رضي الله عنهما حديث البكي وعن ابن عباس من يزمغ من الراضي قال سمع لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عميلان متومي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ونواكي أنبا وقوانبا كازياو نكو كريري كتك كويندا كوزور مكابوري مرة ومرة wanakwenda. Walmutakhidhina, na wenye kujifanyia alaiha, juu ya makaburi, almasajid, ya misikiti, wajenga misikiti juu ya makaburi, wasuruja, na vile vile wanawasha taa, wanaweka taa hizi za koroboi, zile zinawekwa pale usiku kucha inawaka. Kuna watu wanatukua dhamana ya kuleta mafuta kila siku. Kuna mtu yatumwa aende kawasha kabla ya magharibi, anakwenda nawasha usiku kucha inawaka asubuhi ndazimwa. Hakadha fi ba'a, yani fi akthar buldan almuslimin kanat hakadha, miji mingi sana ya Kiislamu pia ilikuwa ni hivi. Bal kuna hikaya hasa hata Sheikh Abdullah alitutolea siku moja ya kwamba sema pale kwa Malindi, si Malindi yetu hii, Malindi yao Zanzibar, asema kuna mmoja alikuwa ni mlevi sana, sema tuko mashambani huko kulewa. Sasa wapita pale, alipofika pale karibu na makaburi pale, kaona giza, hawezi kwenda. Kila anapojaribu hawezi kwenda, giza, haoni kitu. Akaingia kule kwenye kaburi, akamwambia Sharifu, bwana utanisamehe bwana, leo utanisamehe bwana, utalala giza, mimi nitachukua hitaba na nitakwenda kujisaidia bwana, utanisamehe na nitakuletea kesho bwana. Akachukua bwana akajisaidia, akaenda mpaka nyumbani. Asubuhi akamregeshea mwenyewe Sharifu. Naona namna gani? Sasa sema, ikiwa walevi wanaweza hata kwenda kinyume na hawa wanaodaiwa kwamba mawali, je, hawa wenye akili zao hawawezi? Huyu ni mlevi kafanya hivyo, je, mwenye akili anaweza kufanya hivyo? Zile itikadi walizonazo na juu ya nini, juu ya makaburi, yani hatari. Kwa hiyo walikuwa kiwasha, na mpaka sasa si ajabu kuna sehemu za washwa mpaka sasa. Rawahu ahlu sunan, amepokea ula, yani ulama wa sunna, Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah. Ahlu sunan ay Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, walam yaruihi Nisai, hadithi hii kupokewa na Imamu Nisai. Zairatul qubur ay minan nisa, wanaozuru makaburi katika wanawake. Wasuruja na wale wanaowasha taa, hadha siraj jamuhu suruj, alladhina ambao kwamba yuqiduna wanawasha au qada amewasha. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, fanwani fan wale walowasha moto au qada, au qada nara, huyo ndio amewasha moto. Yuqiduna suraja, wanawasha taa ala almaqabiri, juu ya makaburi. Wayudhiunaha, na wanayangazia yale makaburi. Maana alhadithi ijmalan, maana ya hadithi yetu hii kwa jumla, yad'u sallallahu alaihi wasallam bilanat, yuapiza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwalani wale wanaofanya kazi hiyo, huwa tardun walibadu an rahmatillahi ta'ala, ni kuwafukuza, kufukuzwa hawa wanaofanya hivyo kutokamana na rahma ya Mwenyezi Mungu, walibadu, na kuwekwa mbali an rahmatillahi, na rahma ya Mwenyezi Mungu. Linnisai allati, linnisai allati, wanawake ambao kwamba yazurna alqubura, wanakwenda kuzuru makaburi, wamelaniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lianna ziyaratahum, ziyaratahunna, hakika ziara zao, yatarattabu alaiha mafasid, inapatikana kutokamana na ziara hizo uharibifu, inapatikana uharibifu, minan niyaha, kutokamana na kuomboleza, waljazai, na kubabaika, waftitani rijali bihinna, na wanaume kufitinika na wanawake kama hao, lao watakuwa na makaburini kule. Kwa hivyo ni haramu ikiwa itapatikana haya yote. Walaana alladhina, na Mtume akawalaani wale ambao kwamba, yattakhidhuna almaqabira, wanojifanyia makaburi, mawatina ibadati, sehemu ya ibada. Mawatina ni amakina, sehemu ya ibada. Hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalaani. Au yudhiunaha bisuruj, au wale wanaoangazia kwenye makaburi na taa, walqanadila, na koroboi hizo zote hizo. Kwa nini? Lianna hadha ghuluun fiha, kwa sababu jambo hili ni kuchupa mipaka katika kazi hiyo unayofanya, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Wa mad'atun lishirki, na ni sababu ya mtu kutumbukia kwenye shirki, bi ashabiha, kwa wale watu wake wale, watumukizia watu kwenye shirki pamoja na wale watu wake. Kwa hivyo ni hatari sana hao wenye ghulu, wanaotumukiza watu katika shirki na wenzao, wana hatari. Kwa hivyo takana tujilinde nao, kwa sababu yote yanatuvutia hapo. Ma yustafa munasabatu alhadithi lilbab, hadithi yafungamana vipi na mlango huu? Annahu yadullu, hadithi yatuonyesha, ala tahrimi alghulu, kwamba ni haramu kuchupa mipaka, fil khuburi, katika makaburi. Lianna dhalika, katika jambo hilo la kuchupa mipaka, yusayiruha ay yajaluha, yajalu alqubura, itajalia makaburi yale, authanan tu'badu, kwa nini? Ni vini vitu vinavyoabudiwa visokuwa na nini, sura, vitu vinavyoabudiwa ambao havina sura. Kwa hivyo sasa itakuwa ni ushaijalia ile kaburi kama ni sanamu anayeabudiwa. ما يستفاد من الحديث سمى التحريم الغلوي في القبور ni haramu kutupa mipaka katika makaburi biitikadiha kwa kuifanyia mawatina ibada sehemu ya ibada sehemu ya ibada lianna hakika kufanya hivyo yufdhi yapelekea ila shirki kuingia katika shirki kwa hivyo jambo kama hili ni jambo ambalo limekatazwa jambo ambalo limekatazwa lakini hapa si hadithi moja tu kuna na hadithi zingine ambazo zina wapa ruhusa wanawake kwenda kuzuru makaburi kwa sababu kile walicho amrishwa wanaume kukifanya ambacho kina maslaha na wanawake pia wameamrishwa aslan ziara makaburi imewekwa kwa sababu nini lili ta'ad asali watu wapate mawaidha je wanawake hawafai wafaa ndio wanatumia hadithi sema kwamba tume sallallahu alayhi wasallam asema kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha walikuwa manhia thumma ubih na ikiwa sababu ni hiyo yakubaliwa ama kitu ambacho ulama sema kwa kule kufanya kwa ni kazi ile mwanamke kila saa uko maka hii ndio kitu ambacho kimekatazwa lakini kuzuru ya ruhusi mfano ya kwamba ulama wanaotumia na dalili ni kuwa Aisha radhiallahu anha mtume kamfundisha dua ya kuzuru Assalamu alaykum dar qaumul mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum alafia sasa kama ilikuwa mwanamke hafai kuzuru kulikuwa na maana gani amfunze mtume sallallahu alaihi wasallam jambo ambalo mwanamke hana mafungamano nalo kwa hivyo ulama sema la madamu asli ya jambo kama hili ni kwa atadhkira walitiaad falirisa kadhalika yahtajina ila tadhkira walitiaad kwa hivyo ni sawa isipokuwa kuvuka mipaka katika kwenda kuwafanya kwamba kila siku kwa makaburini tu hawatoki hilo ndio jambo ambalo limekataliwa na ukitaka kurejea vizuri masala haya soma ahkamul janaiz Sheikh Albani amezungumzia mambo kama haya kwa hiyo kufanya kwamba ni kazi ya wanawake yataraddadna fil qubur wanakariri kwenda tu kuburini kila siku waenda kila mwezi waenda la mara moja moja mara moja moja hakuna tatizo ambapo na ikiwa kwa sababu ya kujikumbusha umefahamu ama kuwekataa na takorobo hizo hakuna ama siku zote kuwekwa tu hasa umeona kuna makaburi pale karibu na gura pale kuna mataa pale hasa kuna sema hasa show ya magari kuna matama kubwa sana ni haifai katika sharia haifai kuwekwa hata kitu kama kile Allahuma ikiwa mathalan watu wazikana kwa dharura usiku hakuna tatizo itumiwe taa lakini tu tatu ya waka saa 20 hapo kitu kama hicho haikubaliwi na tupata mafunzo gani katika hadithi hii kwanza tumesema taharimu tanwiri al-maqabir pili ni haramu kuangazia makaburi kwa nini liana dhalika jambo hilo la kuangazia wasila ndio njia ni ibadatihi ya kufanya watu waiabudu ile makaburi kwa nini imekuwa matana nini cha mtu atangiwa na kitu kwa watu watukufu hawa kwa nini wamepewa umuhimu huu kwa hivyo na sisi pia lazima tushiriki katika haya kumbe wanakwenda wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo la tatu anna al-ghuluwa fil quburi min al-kaba'ir yani kuchupa mipaka katika kuzuru makaburi ni katika madhambi makubwa yahitajia toba yahitajia nini yahitajia toba anna illa tanayi hakika sababu ya makatazo illa bimaana sabab, sababu ya makatazo ani salati kusalli inda alquburi, kwenye makaburi, hiya hiyo sababu khawfu shirki, ni kwa sababu ya kuyogopea shirki, la li ajli najasa, si kwa mba pale pahala najisi hafai mtu kuswali, si manake hiyo. Manake ni kwamba ni tunachelea ya kwamba isije watu wakaja wakaigeuza ile sehemu kwamba ni sehemu ya ibada. Diana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume qarana baina ittikhadhiha masajida wa israjiha, alifungamanisha mtume sallallahu alaihi wasallam kati ya kuzifanya zile sehemu msikiti ya makaburi na kuasha taa, amefungamanisha. Walaana halal amraini, na amewalani watu wanaotenda yote mawili, wale ambao kwamba wanaofanya makaburi ni msikiti au wale wanaowasha taa kwenye makaburi, kwa sababu yote mawili wamelaniwa. Walaysa la'nu ala israjiha, wala laana haikuwa kwa sababu kuiwasha taa min ajli najasa, kwa sababu kwa menajisi makaburi. Fahakadha salatu indaha, na vile vile kwamba kusali kwenye makaburi sio kwa imekatazwa kwa sababu najisi, la, si kwa ajili ya najisi. Ni kuweka mbali hii shubha, isije watu wakaichukulia kwamba ndio dini, ndio watu wanajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kitu kama hiki ambacho Mwenyezi Mungu amekataa na mtume amekikataza. Hatari sana. Ma jaa fi himayat al-Mustafa, dalili zilizokuja katika kuhami mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa alichaguliwa, janib at-tauhid, upande wa tauhid. Tumetetea sana, tetea kwa kweli, dalili zilizokuja katika kuhami mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa tauhid. Wasaddihi, na kuziba, kila tariqan, kila njia, kila tariqan, kila njia, yuwasilu, na kufikisha ila shirki, katika shirki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanya kazi hiyo. Leo tuambiwa kwamba kila azaliwae ajua tauhid, muislamu takwaje bwana, si wakati wa kufundishana sasa tauhid bwana. Kila mmoja muislamu tufundishane, mama kuna mama ngine muhimu watu wasomeshe. Lakini habari ya kusema kwamba ni waislamu hawajui tauhidi ni kwamba ni makosa. Leo wamezaliwa kwa kelema tauhidi, kwa nini asijue? Wako watu wana fikra kama hizo, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam huyo yeye mwenyewe ndo anaipigania na kuhami nini tauhidi, kutokana na shirki na kitu chote ambacho kinatia dosari nini kule kupokeshwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ameziba kila njia na kila sababu itakayopelekea watu wamshirikishe nani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ameziba hizo njia. Wa qawlihi ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum, wallahi amewajia, wallahi amewajia, la lilqasam, waqad harf tahqiq kama ta'rifun, wallahi amewajia, rasulun, mjumbe, min anfusikum, kutokamana na nafsi zenu. Mtume Muhammad azaliwa na wanadamu, azizun alayhi, ni nzito mno juu yake, ma anitum, kinachowapa dhiki, kinachowasumbua, kinachowatatiza, inampa taabu mtume sallallahu alaihi wasallam, hataki tupatikane na matatizo sisi. Tamamul aya, harisun alaikum, anapupa juu yenu, hasa bil mu'minina wa mu'mini, raufun, anakite, rahimun, mwenye huruma. Nakite ni yazidi huruma, zaid anil hurai, anil rahmat, zaid anil rahma. Munasabatu albabi likitabi tawhid, nini mlango huu mnasaba wa mlango huu mafungamano wa mlango huu na kitabu tauhid ni ipi? Anna al-musannif rahimahullah, hakika mfungaji Mungu amrehemu, lamma bayyana, aliposimama kubayinisha, fil abwab as-sabiqati, katika milango iliyotangulia, shay'an, kitu, min himayati sallallahu alayhi wasallam, kuhami na kuhifadhi mtume sallallahu alayhi wasallam, lijanibi tauhid, upande wa tauhidi, arada akataka mwenye kitabu an yubayina, kuweka wazi, fi hadha albab, katika mlango huu, himayatahun alkhas, ulinzi wake na himaya yake special mtume sallallahu alayhi wasallam, kui hami nini? Tauhid. Al-Mustafa huwa al-Mukhtar, aliyechaguliwa. Mukhtar bimaana Mustafa wa mujtaba, mujtaba kadhalik bimaana mtauliwa. Janib ay janib, jaakum ya ma'ashar al-Arab, imewajieni enye kongamano la Waarabu. Kongamano la Waarabu, min anfusikum, kutokamana nafsi zenu, min jinsikum, kutokamana jinsi yenu, wa bilughatihum, yatokamana na kuzua na kwa anazungumza lugha yenu, atokamana na nyinyi, mwanadamu kama nyinyi na anazungumza lugha yenu, azizun alayhi shadidun alayhi jiddan, ni nzito sana, kinampa shida na taabu juu yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwa khabarun muqaddam, hiyo ni habari iliyotangulia kuliko mubtada. Wa taqdimu ma huwa ma haqu ta'khir li faida, kichote ambacho haki yake ni kutangulia kicheleweshwa kwa faida ya fulani, ndio wafanya hivi. Ma anintum, ma yashuqu alaykum, kinachowapa uzito, kinachowapa nyinyi uzito, wa yalhaqu aladha bikum, na inawafanya mupatwe na udhia, min kufrin, kutokamana na ukafiri, wa dhalalin, na kutokamana na upotofu, wa qatlin, kutokamana na kuua, wa asrin, kutokamana na kutekwa, wama dakhalat alayhi, tamko la ma wama dakhalat alayhi, ambayo ni anintum fi ta'wil masdar, imefasiriwa na kuyayushwa kwa masdar, mubtada'un muakhar, ni mubtada' iliyochelewa, ambayo tumesema kwamba khabar muqaddam ni aziz alaykum, na mubtada' muakhar ni nini? Aina huwa ma wa ma dakhalat alayhi, ma neno la ma masdaria, na ile sehemu iliyoingiwa na ma masdaria, hiyo ndiyo ni mubtada muakhar. Harisun alaykum ay shadidul hirsi, ana pupa mno, wa raghabatin, yopenda, fi hidayatikum, katika kuwaongoza ndia sawa. Mtume alikuwa penda sana, alikuwa anapenda sana kwa waongoke umma wake wote, asibaki hata mmoja kwenda motoni. Wa husuli naf'i al-ajil, na kupatikana manufaa ya hapa duniani, ajil ya haraka haraka, wal ajili, na vile vile manufaa ya kuchelewa, lakum nyinyi ya kuchelewa ya akhira, ajil ni dunia na ajil ni akhira. Bil mu'minina ala bighayrihim, kwa waumini tu, si kwa wengineo. Bil mu'minina rauf, kwa waumini Mtume sallallahu alaihi wasallam ana huruma nyingi, bariqu ash-shafaqa, ana huruma kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam rahimun baligh ar-rahma, ana rahma kubwa kweli kweli kwa waumini. Maana ijmali lilaya, maana kwa jumla ya aya hii, yukhbiru ta'ala ibada, anawapasha habari Mwenyezi Mungu waja wake, ala sabili limtinani, kwa njia ya kuwasimulia, njia ya kuwasimulia waja wake, annahu kwamba yeye, ba'atha fihim, amewatumiliza kati yao, ametumiliza kati yao, rasulan adhiman, mtume mtukufu, min jinsikum, kutokamana na jinsi yenu, wa bilughatihim, na kwa jini kunazungumza lugha yao, yashuku alayhi jiddan, ninakuwa zito juu yake, ma yashuku alayhim, kinachokuwa zito kwa wao, ya uzito inayote wanayopata waumini. Mtume pia sallallahu alaihi wasallam naye pia ashirikiana nao, hataki ule uzito yapate waumini. Wayudhihi ma yudhihi, inamudhi Mtume sala kila kinachoudhi Waislamu, ngala anapopenda Waislamu Mtume, shadidul hirsi, anapupa mno ala hidayati, mkutaka kuongoza wote, lakini yapita wa husuli naf'i, na kupatikana manufaa lahum wao, lakini ya wapi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Shadid al-shafaqa, ana huruma sana, wa rahmana rahma bil mu'minina, kwa waumini khasatan minhum, special kwa wao. Munasabatu al-ayati lilbab, mafungamano ya aya na mlango huu, anna hadhihi al-awsaf, kwamba sifa hizi al-madhkura tu zilizotajwa, fiha, katika hii aya, fi haqi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kuhusu haqi ya mtume, taqtadhi, ya lazimisha, taqtadhi maana tulzimu, taqtadhi tulzimu, anna kwamba mtume andhara ummatahu, kwamba yeye ameonya umma wake, mtume ameonya umma wake kutokana nini, ghuluwa, iyakum wal ghuluwa, na watahadharisheni na kuchupa mipaka, wahadharahum, akawatahadharisha, ani shirki na shirki, alladhi shirki ambayo kwamba a'dhamu dhunubi, ni dhambi kubwa sana kushinda madhambi yote, لأن هذا هو المقصود الأعظم, هين جو مقصود يوم أخو في رسالتي كتكا كتومينيز وكواك يمتومي صلى الله عليه وسلم كيف يمتومي نبين عدا من جنسهم وبلغتهم سأقول واتو نسيبا لا سيبين عدا بشر لا كالبشر من دام لكن سيكا من دام منين ساس من دام سيكا من دام نان Mtume sallallahu alaihi wasallam, bahari la, ni mti ha, ni ardhi ha, ni malaika la, nini basi nizungwa kwa inama ana basharum mithlukum, mimi ni mwanadamu mfano wenu kimaumbile, ama katika daraja mtume kuju sana ha, yuha ilaya semtu, mimi naletea ufunuo nyinyi hamuletewi, kwa tofauti yetu sisi na mtume ni wahi, sababu kachaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, kwa hivyo yukhbiru ta'ala ibadahu, anawapasha Mwenyezi Mungu waja wake, ala sabili mtihani, kwa njia ya kuwasimulia. Wakati gani ambao kwamba mtu afaa kumsimulia mtu? Haifai kumsimulia mtu jambo ambalo amemfanyia, ni makosa, ni kama yuharibu ile thawabu yake, ni makosa kama yuharibu yale mazuri aliyofanya. Wakati gani basi ikiwa imefikia hadi ya kwanza ule mtu kutaja ile jambo alilofanya zuri kwa njia ya kuharakisha wengine na kuwatia hima, hapo tunasema kidogo haina tatizo, kidogo hapa haina tatizo kabisa. Lakini kiwe ndo tabia sasa, takuwa mtu kama yule kwa kiaila kubwa sana na amali zake nyingi sana zitapotea. Kwa hivyo sema fi haki nabi anna hadhi al-awsaf, hizi sifa al-madhkura tuliotajwa fiha ndani aya, fi haki nabi ya musu mtume tu sallallahu alaihi wasallam, taqtadhi, inalazimisha, annahu kwa mtume andhara ummatahu, ameonya umma wake, wahadharahum, na akawatahadharisha, an shirki na shirki, alladhi shirki ambayo kwamba huwa adhabu dhunubi, ni dhambi kubwa sana kushinda madhambi yote. Lianna hadha huwa almaksudu al-a'zam fi risalati, hii ndiyo maksudio makubwa katika ujumbe wake aliopewa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafikishia jambo kama hilo. Kwa hivyo andhara ni kuonya, tasema fulan andharana an adami almutala, fulan andharana an adami almutala, fulan alituonya kutotalisi, ustadh fulan ametuonya kutotalisi, andharana na indhar ni maonyo na makofisho, ina faida sana, faida yake ni kubwa, kwa sababu wale waja wanaopewa onyo hawako sawa, hawako tofauti, wako tofauti. Kuna wengine hawajasikia hapo maneno kama yale, siku ile wakisikia ndo njia moja kwa moja kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa na wewe ndo utaandikiwa, itakuwa ni sababu, itakuwa ni sababu. Tayib, hii aya tufunza nini? Sema anna rasula sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kad hadhara umatahu, amewaonya umma wake min shirki na shirki, wabana, na akabainisha adadaha, adadi ya shirki minhu, kutokana naye, wasadda kulla tariqa, na kaziba kila njia, yufdhi ilayhi, yufdhi biha ilayhi, itakufikishia mtu katika shirki, akatae, asikubali kitu kama hicho. Lakini hii kazi tukufu aliyofanya mtume atakana sisi tuifanye, tuwafanye watu wawe mbali na shirki, tuwatahadharishe mara kwa mara, kila njia inayokufikishia shirki lazima izungumzwe. Tayib, pili, atambihu ala ni'mati llahi ala ibadihi, kuwazundua waja Mwenyezi Mungu neema ya Allah, kuwazundua neema ya Mwenyezi Mungu juu ya waja Mwenyezi Mungu, jamani, Mungu hakuwapeni hivi na hivi na hivi, biirsali hadha rasul alkarim, kwa kumtuma mtume huyu tukufu ilihim, kwao, wakaunuhu, kwa kuwa yeye minhum, katika wao. Tatu, madhu nabi, madhu nasabi rasul sallallahu alaihi wasallam, kusifu nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa yeye min samimi al-arab, ni asli ya Kiarabu, samim bimaana dakhil, min samimi qalbi, min dakhil qalbi, min samimi al-arab, ni asli wa Kiarabu, wa ashrafu na mtukufu wao, beita nyumba, wa nasaba, na kwa nasaba, na kwa nasaba ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Inna bayanu rafatihi wa rahmati bil mu'minin, kuweka wazi huruma yake mtume na rehema yake kwa waumini, fiha dalilun ala ghilzatihi wa shiddatihi ala al-kuffar, yaonesha pana dalili katika maneno haya ukali wake na vile vile ujasiri wake Mtume sallallahu alaihi wasallam na shida alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya watu kama hao. Alikuwa hawabembelezi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwasumbua sana. طيب فيها دليل على غلظته وشدته على الكفار والمنافقين فانا ndani yake uzito wake juu ya makafiri na wanafiq na mama na nani hasema hivi atakuwa mfano wa فهو في السبيل من عرب أسلف بيتا ونسبا تميروك أنا فكرة كونا مدح النسب رسول صلى الله عليه وسلم فهو من السبيل من عرب وكاتي كاتي يا أصلي يا عرب وأشرفنا وتكفاه بيتا ينبا ونسبا نسبا بيان ورأفتي هو بين الشيء أمة هرومة يا متوم صلى الله عليه وسلم ورحمتي بالمؤمنين فيها دليل هي كون كان كوا مسيفي ومتوم imetajwa ile huruma yake na rahma zake ni dalili ya kwamba yeye ni mkali Mtume صلى الله عليه وسلم juu ya makafiri na wanafiki kali sana. Fihi dalilu ala ghilzatihi, kuna dalili ya ukali wa Mtume صلى الله عليه وسلم na kukazia sana Mtume صلى الله عليه وسلم juu ya makafiri na wanafiki hawa, lakini waumini alikuwa ni mtu mmoja rahimu sana Mtume صلى الله عليه وسلم. Ndio tabia yake Mtume صلى الله عليه وسلم. Nizimuga alimsifu sana, walau kunta fadhan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, lau ungekuwa mshupavu moyo wako mgumu sana ujali, basi watu hawa walikuwa minuto kukimbia Rasulullah na ukijifanya jitu jabari jabari hiyo watu wanakukimbia, lakini kwa sababu ya huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala mapenzi yake akamfanya laini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake sallallahu alaihi wasallam. Haya ni yale mafunzo tuliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mlango wetu huu. Ama hadithi yetu ambayo hii ndio tutaimalizia darasa inshallah, inaonekana wakati wa yoma. Ana Abi Hurairah radhiallahu anhu, hadithi pokewa na Abu Hurairah, Mungu amwelee radhi. Qala, sema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura, musijalie, la taj'alu musijalie buyutakum majumba yenu kubura kama makaburi, yale majumba msifanye kama makaburi, kwa sababu makaburi hakusaliwi. La yajuzu an yusalli al-insanu fil maqabiri, hafai mtu kusali kwenye makaburi sunnatan au faridatan, la yajuzu aslan asala, haifai mtu kusali. Shafahamu zote sema la tajalu msifanye buyuta kwa nyumba yenu kubura na makaburi ambayo hamusali kabisa, na ambapo hizi sala za sunna zimetengewa wapi? Nyumbani. Sala za sunna zimetengewa nyumbani, unaenda kusali kule nyumbani, nyumba inaingia baraka na inakuwa na nuru. Wala tajalu msijalia kabri kabri yangu idan idi, maana idini alidu huwa shei ladhi yatakararu rujuu, ni kitu ambacho nyinyi mwaregelea kila saa kurudi, na idi inakuja kila siku, kila mwaka kuna idi mbili, sio yakaririka hivi. Sasa ayo msijalie kaburi yangu idi kama vile idi na urudirudi, na nyinyi mkarudirudi kwenye kaburi langu mpaka ifikie kwamba mmekatazwa. Wasallu alayhi, nisalieni mimi, asema Mtume. Fa inna salatakum, kika sala zenu, tablughuni, inanifikia mimi, haithu kuntu, popote nilipo, popote nilipo mimi itanifikia mimi. Mkiwa nyinyi mtamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inshallah uwe hapa Mombasa, uwe nyuma ya Mombasa, itamfikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu Abu Daud bi sanadin hasan, hadithi mpokewa na Abu Daud kwa mnyonyoro mzuri tu, wa ruwatuhu thiqat, na wapokeaji wa hadithi hii thiqat, ni waaminifu. Thiqa ni mwaminifu, taqulu hadha thiqa, huyu ni mwaminifu. La tajalu buitakum qubura, msijalie majumba yenu makaburi. Hadha dalil kwamba makaburi hayasaliwi, lakini nyumba husaliwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema tusifananishe nyumba zetu na nini, na makaburi. Makaburi si pahali pa ibada. La tajalu, msijalie buyutakum, majumba yenu kubura makaburi. La tuatiluha, musiache, wala tuatiluha, musiache kusali majumba yenu. Min salati nafila, sala za sunna, wa duai, na kuomba Mwenyezi Mungu, alqiraati, na kusoma Qur'an. Fatakuna bimanzilati alquburi, ikawa majumba yenu kwa daraja ya makaburi. Kwa madaraja ya makaburi itakuwa ni hatari sana. La tuatiluha min salati nafila, musiache kabisa kutosali majumbani mwenu. Lazima musali sala ya sunna, kuomba Mwenyezi Mungu, kusoma Qur'ani. Wala tajalu qabri idan, msijalie kaburi langu la kukaririwa, kurudiwa rudiwa kwake. Al-idu idi ma ya'tadu majiu, ma ya'tadu majiu ni kitu kilozoelewa kurudi tena. Wa qasduhu, na maksudi yake, min zamani, zama wa makana sehemu. Ay la tatakhidhu qabri mahala al-ijtimaa, musijalie kaburi langu ndio pahali pa kukutana. Taraddaduna ilayhi, munakariri kurudi pahali kama hapo. Wata'tadunahu, na munazoea alisalati kusali, wa duai, na kuomba Mungu, wa ghairi dhalik, na kufanya hivyo. Zote hizo hazifai, zote hizo hazifai. Haifai mtu afanye ibada ya sala katika makaburonde, pengine utukua msafu usome Qur'an ndani ya makaburi. La, zote hizi hazifai. Ama sala, naam, sala ya sunna sali, ama sala ya faradhi usaliwe msikitini, usaliwe nyumbani. Wanaosali majumbani kina mama, sisi kwetu wapi? Almasjid. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billah. Naam, ni wale wanaume ambao Mungu amewataja, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah, wanaume hao. Fa inna salatakum, hakika sala yenu, tablughuni, inanifikia mimi. Nafika kabisa, siogope kusema huko aliko Mtume ni mbali sana na mimi. Sasa mimi nikimsalia Mtume, hii sala itamfikiria vipi? Hiyo si kazi yako wewe, msalie tu. Mtume asema itanifikia, asema la tajalu qabri, la tatakhudhu qabri mahalla al-istima', tataraddaduna ilayhi wa ta'taduna lis-salati du'a wa ghayri dhalik, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntu, sala yenu itanifikia popote mulipo. Aya ma yanalani minkum min as-salah, yale yatakayonipata mimi kutokana nyinyi katika sala. Yahsul, itapatikana, min qurbikum wa bu'dikum, mkiwa karibu na mimi na mkiwa mbali na mimi, itapatikana tu. Min qabri, mkiwa karibu na kaburi langu au mko mbali na kaburi langu. Fala hajata bikum ila al-maji ilayhi, ikiwa kaburi liko karibu, basi haina haja yenye kwenda wala kukariri kukurigia kila. Hata kama ikiwa ni mbali, si sharti ambayo wewe ufunge safari uende kule nayo pia, si sharti, si lazima. Kwa hivyo swala inamfikia, ndio tukasema ya kwamba wale wanaokwenda hija huwa waifanya ziaratu rasuli kalwajib au karuku, kwenda kumzuru na kumtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanya kama ni faradhi haswa watu, wala si faradhi. wala haitiliwi nia mtu kwenda kufanya ziara kule kwa kuwa mimi naenda. La, wajibu wako wewe utie nia kwenda kuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukishafika pale msikiti wa Mtume, ushasali rakaa zako mbili tahiyatul masjid, hapo sasa kusudia kumzuru nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kabla. Ni makosa, na hili lafanyika sana kwa wakati wetu na kabla ya wakati wetu. طيب معنى الإجمال للحديث معنى يقوى جملة معنى جملة حديثي نهى صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت من كتازم تو صلى الله عليه وسلم وزياشا قف من جنبا من صلاة تقبل الصلاة النافلة يا سنة فيها كتصليوة والدعاين قوم من يزموا قراءة القرآن نقسم القرآن فتكون إكاو بمنزلة القبور كتك درجة مكبور مكبور سيا واتوغورا هكسوم القرآن وفنج من منجين كما هايو نانيني بيا يتككانا مبكا مزوئي كفنج جنبه الخير مسياتلين نبزينو waingia kila mmoja. Kwa hivyo kufanya hivyo nyinyi bimanzilati alquburi, Allahu akbar, ni kwa daraja mtu anaitakidi kaburi, yana naya ani salati ndawaba qubur, hakika kwa tazo wa sala kwenye kaburi, katakarara indahum, imithibiti kwao, fanahahum akawakataza an yaj'alu buyutahum kadhalik, waifanye nyumba zao hivi. Mkataliwa kabisa. Wanaka kataza an tikrari ziyarati qabrihi, Mtume akakataza watu kukariri kuzuru kaburi lake, walistima' indahu, na kukutana karibu na yeye, ala wajhin mu'tad, kwa njia iliyozoeleka. Hakuna kitu kama hicho. لأجل الدعاء وسبب قوم وتقرب كجكربشا ومن يزيون سبحانه وتعالى. طيب ومن يزيون سبحانه وتعالى نعم على وجه معتاد لأجل الدعاء والتقرب ونهى عن تكرار زيارته زيارة قبره متوم صلى الله عليه وسلم كتازا كخاريري كزور كبور لك والاجتماع عنده ونواتك كتانا كون يكبر لهم تومي على وجه كونجيا معتاد لرزوه لك لأجل الدعاء وأجل يكون ممنان من يزمه سبحانه وتعالى وتقرب إلى كونجيا يقول كربشا من يزمه سبحانه وتعالى لأن ذلك وسيلة للشرك هلو نينزو ننجيا يقوم فكشا متو كتكا كم شركشا من يزمه سبحانه وتعالى لأن ذلك وسيلة للشرك هلو نينزو إنه كتبكيزا كونجيا شرك وأمر بالاكتفاء عن ذلك نكامرشا كجيتو شليزا نجامبو هيلو بكثرة الصلاة والسلام عليه قوينجي وكم صليا متونة في أي مكان من الأرض سيبني يوتي أليقو كتكار نجيتو شليزا كبسا قوينجي وكم صليا متونة صلى الله عليه وسلم كتك سيبني يوتي كتك أرضه مصليا لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد هيلو لم فكية قوم تومي صلى الله عليه وسلم تقبان علي قريب علي مبالي علي قريب علي مبالي على حد ساسا هو أمبالي قو قريب إلى رمسكي عندي وانا وسكي يولي أمبالي قوم بالي مكو ساسا لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حدثه فلا حاجة إلى انتياب قبره هين حاجة كجا وككرير زيارة قبر الله انتابة كونا نكرود كونا نكرود التكرير انتياب ni baadhi ya watu ambao wanaugua maradhi fulani inayokwenda na kurudi hasa sema yantabuhul maradhu utaona sengine mtu ana kazi zake mtu mzima na akili zake na nini na watu wake na nyumba yake mara baada ya miaka mitano sita kupatikana ugonjwa kwenda zimu akakaa huko mtaani akalala kwenye mabaraza Mwenyezi Mungu akamwondolea tena kwaana si yule jana alikuwa amelala kwenye ukuta pale mtu kamili mwenye nyumba yake na heshima yake kwa hadha yantabuhu almarad yatihi maratan ba'da marra intiyab munasabatu hadith lilbab anna fiha hasman anna fihi hasman kwaana katika hadith kukata hasama amekata qata hasabna al-amra tumekata jambo letu anna fihi hasman ya kwamba katika hii hadithi pana kukata limadati shirki mada shirki kitu kinaitwa shirki kabisa imaliziki wasaddan li turuq na kuziba njia المصيرة إلينا وفكية شرك حيث أفاد ونمنا يمتب فايدة أن القبور لا يصلى عندها ومكبور يسليك وكني مكبور ونهى عن الاجتماع كما صلى الله عليه وسلم أكتاز وتقطان عند قبر كني كبور لك وأتياد المجيء إلينا كزويا كجا mara kwa mara yana dhalika jambo hilo mima yuwasilu ila shirki ni mambo ambayo yanafikisha mtu kufika mpaka kwenye mlango wa shirki pengine akatumukia ni hatari sana ma istafadi min alhadith mafunzo tunaipata katika hadithi yetu hii mashruiatu salati wassalamu ala nabi ni katika sharia kumsalia mtume رحمنا امان زمشك في جميع انحاء العالم كتك كلا pembe ya ulimwengu anha bi'ana jawanib anha bi'ana jawanib al-alam anna la miyata lilqurbi min qabri sallallahu alayhi wasallam kwamba haina fadla yoyote haina fadla yoyote طيب انه لا مزيه تات انه لا مزيه للقرب من قبر صلى الله عليه وسلم حقنا فضل يوتي ان يطا انت كوكو قريب من انا قبر لا متوم صلى الله عليه وسلم انا فضل زياده نفيو ان المنع من السفر زياده قبر صلى الله عليه وسلم كتاز ويمزيوا كسافري كنا كزور قبر لا متوم صلى الله عليه وسلم تانو حمايته صلى الله عليه وسلم حمايته سبحانه وتعالى جناب التوحيد وإفادك واكم تومي صلى الله عليه وسلم قبان لواء كمبكشة من يزيمه سبحانه وتعالى وهاي يوت إمام بابا تومي أميا إليزا نا من جلني خطاري كبسة يتكانا نسيسبيا تويليو خطاري أبيتو كما هيفي نتوي ni wenye kuelezea ndugu zetu na sisi pia kuyatumia haya katika dawa zetu na katika kukumbushana kwetu subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi